Ernacht, het begin van woensdag 12 mei, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Na de drukte op Koningsdag in Amsterdam zijn minimaal 466 mensen besmet geraakt met het coronavirus, zegt de lokale GGD. En het zou het topje van de ijsberg zijn. Het zijn volgens de GGD met name jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Zij maken deel uit van de 17 clusters die premier Rutte al noemde in zijn persconferentie. Rutte zei dat het belangrijk blijft om drukte te vermijden. Uit die coronapersconferentie bleek verder dat het kabinet optimistisch is dat volgende week stap 2 uit het openingsplan kan worden gezet. Vanaf 19 mei mogen dierentuinen, pretparken en speeltuinen dan weer open, net als de binnensportlocaties. Horecaterrassen mogen van 6 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds open zijn. Voorwaarde voor de versoepelingen is wel dat de besmettingscijfers blijven dalen. Over het voortgezet onderwijs hakt het kabinet op 25 mei een knoop door. Minister De Jonge is voorzichtig optimistisch over zomervakanties in het buitenland. Er komen reisadviezen per land op de site wijsopreis.nl. De reisbranche is blij met het intrekken van het algemene negatieve reisadvies. Als er ook nog een coronareispas bij komt, kunnen de sector en vakantiegangers zich opmaken en verheugen op een mooie zomer, zegt brancheorganisatie ANVR. Op de website van reisorganisatie TUI was het na de persconferentie drukker dan normaal. Volgens een woordvoerder wordt er niet alleen meer gekeken, maar ook geboekt. Zowel TUI als Corendon verwachten een prijsverhoging. Op het Afrikanerplein in Rotterdam-Zuid zijn 3 jongens van vermoedelijk 12 en 13 jaar gewond geraakt bij het afsteken van zwaar vuurwerk. Volgens de politie staken ze een cobra af en ging het mis. Een van de jongens moet een halve vinger missen, de 2 anderen hebben last van hun ogen. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. Vannacht blijft het overal droog en koelt het af naar een graad of 9. Morgen eerst volop zon. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De 14-jarige Matthias Groen maakt een afspraak met de goden. In ruil voor een plek in het eerste elftal mogen ze hem verder alles aandoen. En dat doen ze. Wat volgt is een kleedkamerincident. Een erectie, een stijve onder de douche in de kleedkamer waar het hele voetbalteam bij is. Klein incidentje zou je zeggen, maar met grote gevolgen. Het vonnis weerklinkt in spreekkoren die nooit meer zullen zwijgen. Homo. Dries Muus baseert er zijn eerste roman op. De Afwijking. Over een vloek afgeroepen over een jonge man. En over hoe een droom in vlammen opgaat en de schuldige uit de gemeenschap wordt weggedreven. Een roman over voetbal, kuddevrees en opgroeien. Dries Muus, geboren in 1985, werkte ook als literair recensent voor het Parool. Hij studeerde filosofie en sociologie, kortom van alle markten thuis. En dit is, maar dat zei ik al, zijn eerste roman. Dries, hartelijk welkom. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel, Pieter. Wat een mooie woorden. Dank je. Ben je zelf een groot voetbalfanaat? Ja, ja, zeker. Ja, ik kijk zoveel ik kan eigenlijk. En voetbal zelf ook. Dat ligt nu een beetje stil, omdat het niet meer mag. Maar als ik als ik een paar uurtjes heb om aan voetbal te besteden, dan doe ik dat wel, ja. Passief dan wel actief? Ja, liefst actief. Maar heel veel voetbalprogramma's kijken, dat is ook een goede tweede, zeg maar. Is er een moment geweest dat je je grote droom als profvoetballer hebt moeten loslaten? Op zich was dat al in een vrij vroeg stadium, was het al best wel duidelijk dat ik gewoon niet dat talent had. Dus ik droomde natuurlijk, zoals heel veel jonge jongens, van een toekomst als profvoetballer. En op een gegeven moment kom je er toch wel achter van nee, dit niveau heb ik echt absoluut niet. En dan kom je erachter hoe goed die gasten die dat talent wel hebben, hoe goed die werkelijk zijn en hoe groot die kloof is. En dat punt had ik wel redelijk vroeg. Laten we zeggen, op mijn 14e, 15e of zo begon het steeds duidelijker te worden van nee, dit gaat hem niet worden. En daardoor is de waardering voor de profvoetballer ook altijd groot gebleven, omdat jij weet hoe vermoeiend en hoe zwaar het is. Ja, en hoe eigenlijk geniaal je moet zijn om dat te kunnen. Zeg maar. Dus eigenlijk is elke profvoetballer in zijn of haar vak een genie. En echt heel veel beter dan de gemiddelde amateurvoetballer. Dat is echt een wereld van verschil, ja. Het niveau is absurd hoog. Ja, idioot, ja. Ik las al een stuk over je boek en toen dacht ik van tevoren... goh, ja, een stijfel onder de douche. Moet ik daar dan een heel roman, een heel boek over gaan lezen? Ik dacht van, hoe kan je van een kleine kwestie toch iets groots maken? En ik raakte in het boek en ik ging mee met je personage... en ik heb die spanning ervaren... Mm-hmm. Omdat we allemaal jong zijn geweest en allemaal weten hoe nauw het luistert. Ja. Bij de groep horen, er niet bij horen. Hoe groot de schande is als je verstoten wordt. En hoe inderdaad één incident... Hier zit natuurlijk een zekere geestigheid aan het incident. Mm-hmm. Maar toch hoe dat nou ja, levensbeëindigend kan lijken op die leeftijd. Maar hoe kom je op het idee om daarover te schrijven? Nou ja, dat is aan de ene kant een kort verhaal, aan de andere kant een lang verhaal. Maar ik zal nu even de korte versie geven. Hoe ik erop kom, is dat dit iets is wat mijzelf is overkomen toen ik die 14-jarige, 15-jarige profvoetballer in opleiding was in mijn hoofd. Zeg maar. In letterlijke zin. Nee. Dat is, ik zeg het verkeerd. Ik had die dromen van profvoetballer worden. En die begonnen rond die tijd al een beetje te slijten. Omdat ik merkte van ja, maar zo goed ben ik echt bij lange na niet. Maar ik was net geselecteerd voor het selectieteam binnen mijn club, zeg maar. Dus dat waren toen de tijd heette dat de C'tjes. Dat zou nu onder 15 zijn. En zeg maar binnen die leeftijdscategorie had ik na jaren hard trainen. Dacht ik van nou, nu kwam ik in aanmerking voor de selectie. En eigenlijk wat mijn hoofdpersoon overkomt... dat hij in een profteam komt. Ik heb er dan in het boek een profteam van gemaakt. Dat is iets wat mij ook is overkomen. Dat er op een gegeven moment een roddel rondging... van hey, Dries die heeft een stijve gehad onder de douche. En die roddel werd opgepikt op school bij andere clubs binnen de club. En die ging eigenlijk een eigen leven leiden... en heeft dat een maand of drie, vier... Ja, is dat zo voort blijven sudderen, zeg maar. Dus dat is gewoon een ervaring die... Ja, je zou het denk ik het centrale conflict van het boek kunnen noemen. En dat is wel een ervaring die ik echt uit mijn eigen leven heb kunnen gebruiken. Er heeft zo'n schande over jou gehangen of mensen hebben gefluisterd. Ja. En dan is het vonnis homo. Ja. En een homo in ons team, die hoort daar niet... Want dan zijn wij niet meer veilig. Want dat is dan ook altijd het vooroordeel... dat alle homo's ook automatisch op alle mannen vallen. Alle homo's vallen op alle mannen, inderdaad. Ja. Het gekke was toen dat het binnen team niet eens... Ik denk dat mensen binnen team ook niet er bewust van waren... dat het zo'n eigen leven zich kon gaan leiden. Want binnen team was het even, werd er een week of twee over gelachen. En toen was het ook wel klaar. Maar het verspreidde zich gewoon via school veel meer, via andere clubs ook. Zo groot werd het, de tegenstander wist het ook. Ja, zeker. Niet op alle clubs en ook niet elke wedstrijd. Maar er waren wedstrijden dat ik dan bijvoorbeeld teams... dat er opvallend veel homo-opmerkingen klonken... en dat je in eerste instantie nog kan denken van... Nou ja, dit zijn zeg maar, de gebruikelijke standaard homo's. Wat voor opmerkingen zijn dat dan? Ja, ik weet bijvoorbeeld dat we, dit misschien technisch geen opmerking... maar dat we een keertje stonden te wachten voor onze kleedkamer. Die was nog dicht. En dat er opeens uit de andere kleedkamer gezang kwam. En dat je dan dacht van, hey, dit is eigenlijk een beetje gek. Je verstaat het in eerste instantie niet. En dat er toen een soort van klein bescheiden spreekkoor... over die stijve onder de douche op een gegeven moment verstaanbaar werd, zeg maar. Met jouw naam erbij. Nee, maar dat was ook niet nodig, weet je. Want er werd dan gezongen, wist over wie het ging. Ja, er werd gezongen stijve onder de douche, olé, olé, weet je. En dat ging dan eventjes door, gevolgd door gelach. Dat was duidelijk van, oké, dit gaat wel echt over mij toen. Daar kon ik niet echt omheen. En dat soort dingen heb ik wel, niet wekelijks of zo. Er waren ook wedstrijden dat helemaal niks gebeurde. Maar dit kwam in die periode wel gewoon regelmatig voor. Op die leeftijd, als je toch al onzeker bent over van alles. En je, ja, over alles, ja. En dan in de kleedkamer met andere jongens... wat ook misschien een beetje onzeker is of ongemakkelijk. Ja. En natuurlijk die groepsdruk die heel groot is... en het risico dat je eruit wordt verstoten. Ja. Ja, en in mijn geval kwam ik dus inderdaad in dat selectieteam. En... zat er een soort van extra onzekerheid op... omdat ik de nieuwe jongen in het team was. En ook nog eens een van de mindere spelers. Weet je, ik was daar nieuw. Het was een wat hoger niveau waar ik, ik moest echt mijn best doen om aan te haken. Dat was al allemaal redenen waarom het nog meer beladen was misschien dan het voor een gemiddelde speler was geweest. Of een jongen die al jaren in het team had gezeten. Maar nou heb je niet een boek geschreven over een stijfel onder de douche. Je hebt een boek geschreven over afwijzing. Over verstoten worden, over opgroeien. Aansluiting willen vinden, ambitie hebben, maar tegelijk gewoon over de rand kunnen vallen. Daar gaat je boek over. Het is een veel groter thema, opgehangen aan één klein lullig incident. Ja. Maar je bent vast niet begonnen met het gegeven van die erectie. Nee, dat is dan waarom ik net zei, dat is het lange verhaal. Je vroeg hoe kom ik erop. En de lange versie daarvan is dat ik heel lang daar omheen heb geschreven eigenlijk. Zonder dat echt te weten. Ik vond het. Ik heb dit heel lang extreem beschamend gevonden. Ik heb dit heel lang ook niet aan iemand verteld. Zelfs heel veel goede vrienden die ik na die periode heb leren kennen, die wisten hier niks van. Omdat ik dacht, dit de chaîne is altijd blijven voortleven. Ja. Terwijl het zo klein is eigenlijk. Ik bedoel, het is iets, een incidentje. Ja, het is bizar hoe zoiets eigenlijk en best ook een redelijk korte episode. Ik bedoel, het heeft al met al misschien een paar maanden geduurd. Hoe dat in je hoofd kan uitgroeien tot iets enorms. En juist dat verzwijgen draagt daaraan bij, denk ik. Ik bedoel, als ik op een gegeven moment veel eerder had gezegd tegen mensen van dit is mij overkomen, dan was het waarschijnlijk niet zo beladen geworden. Maar bij het schrijven merkte ik. Ik wist wel dat ik een voetbalroman wilde schrijven. Gewoon omdat ik daarvan hou, van de sport. En omdat het ook een decor was wat ik nooit echt in Nederlandse fictie was tegengekomen. Of in ieder geval zelden. Perfect decor is voor elk verhaal. Een voetbalteam, het heeft een duidelijke setting met een sociale structuur. Ja. Er gebeurt van alles. Er is ambitie. Er is overgave. Precies. Je hebt jonge mensen. En er is ook een soort publiek erbij. Dus het is ook een prestatiedruk. Dus ik dacht. Het is theatraal. Je begint meteen. Ik dacht een hele tijd al van het is eigenlijk gek dat het zo weinig gebeurt. En er zijn ook best veel schrijvers die ook voetballiefhebbers zijn inmiddels. Ik bedoel, het is niet meer zo dat er een scheiding is tussen voetbal en lage cultuur aan de ene kant en hoge cultuur en literatuur aan de andere kant. Dus dat loopt behoorlijk in elkaar over, denk ik. Maar ik was die setting in een romans eigenlijk nooit echt tegengekomen. Dus ik liep al een hele tijd rond met het idee, ik ga daar iets mee doen. Dat heb ik ook heel lang geprobeerd. Maar ik merkte heel lang dat het verhaal niet echt tot leven kwam. Ik had wel voor mezelf voorgenomen van wat mij toen is overkomen daar op mijn 15e. Daar ga ik het. Dat is echt het laatste waar ik over wil schrijven. En ik merkte na 3 jaar een beetje. Ploeteren, echt hele kleine stapjes maken met het schrijven. Alineaatje erbij, alineaatje eraf. Echt zin voor zin, zeg maar. Dat het, dat er gewoon niet genoeg leven in zat. En wat voor plot had je dan bedacht? Hoe groot was dat? Nou, ik in het boek zit nu iets wat een beetje een soort van achtergrondverhaal is geworden. Namelijk dat mijn hoofdpersoon een afwezige vader heeft. Of in ieder geval dat hij zijn vader nooit echt gekend heeft. In ieder geval niet bewust. En ik dacht, daar ga ik het dan op gooien. Een jongen die opgroeit, in de puberteit komt. En merkt dat hij een vaderfiguur mist. En misschien wel op zoek gaat naar zijn vader. Maar ik merkte dat die verhaallijn. Dat ik die gewoon niet voor mezelf niet eens boeiend wist te krijgen. Zeg maar. En dat ik er zelf ook niet echt in geloofde. Niet als centraal conflict. Omdat uiteindelijk iedereen het ook wel snapt. Ja, dat je een vader zoekt of dat hij er dan niet is. En. Ja, het was een beetje braaf. En inderdaad, het is, die mis je dan. En dan ga je misschien op zoek en dan heb je het daar moeilijk mee. En dat is eigenlijk heel logisch dat je het daar moeilijk mee hebt. En als conflict vond ik het bij nader inzien toch niet zo heel interessant om dat op de voorgrond te plaatsen. En daar kwam ik heel langzaam achter. En omdat een plot waarvan iedereen zegt, dat snap ik wel, is niet een heel spannend plot. Dat is logisch, En dat is, ik bedoel, jij zegt het nu meteen als eerste van, dit snap ik wel. Vervelend dat hij zijn vader mist. En het is ook niet iets waarvan, je kan er ook heel prima misschien wel mee leven. En dat je er toch een manier voor vindt om daarmee te leven of zo. Of je kan het bij wijze van spreken, dat moet ik niet zeggen. Maar je zou het bij wijze van spreken kunnen oplossen met een paar gesprekken met een ander vaderfiguur of zo. Dus het is niet een soort conflict, denk ik. in ieder geval niet het soort conflict dat ik interessant kon maken, zeg maar. Misschien zijn er andere schrijvers die dat wel goed hadden gekund. Maar voor mezelf kwam het gewoon niet tot leven. Bleef het een beetje in dat brave, logische, goed voorstelbare probleem hangen. En toen ik op een gegeven moment toch begon te denken van ja, maar misschien wordt het dan, zit er ergens anders een groter of prikkelender conflict, spannender, meer, met meer lading. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik er dan toch aan geloven en daarover schrijven, over dat hele doucheverhaal, zeg maar. En dan wordt het voor jezelf ook meteen spannend, omdat je moet schrijven over iets waar je niet eens over kan praten. Ja, iets wat precies. Je beste vrienden zelfs nooit hebt durven vertellen. Ja, dat had ik toen wel gedaan trouwens, daarvoor al. Dus hier gaan, dit is ook weer een proces van jaren geweest, denk ik. Dus dat ik het al wel aan vrienden wel eens had verteld, dat was denk ik wel een voorwaarde om er ook over te kunnen schrijven, zeg maar. Anders was het misschien te groot geweest en had ik die stap niet kunnen zetten. Ja, maar het gaf het wel voor mezelf ook meteen een soort lading. Eigenlijk bijna meteen al toen ik daarover begon te schrijven, zeg maar de eerste alinea's, dat ik dacht van, weet je wat, ik ga het gewoon eens proberen en kijken hoe het bevalt. Dat ik een spanning voelde of een lading, of dat er iets op het spel stond, wat er daarvoor, ja, wat die andere verhaallijn van de afwezige vader miste. Je hebt als decor een voetbalteam gebruikt, maar een middelbare school werkt niet heel veel anders. Nee. Ik zat op hockey en dat had een andere normen. Dan ging het over andere dingen. Uh-huh. Maar dan kon je ook buiten de groep vallen. Ja. Als je schoenen niet duur genoeg waren. Of als je het verkeerde merk stick had. Dan was je ook gênant, verstoten voor het leven, hoor. Ja. Dat was heel erg. Ja. En dat is eigenlijk een fascinerend gegeven. Zeker als je jong bent en het allemaal nog moet uitvinden. En niet goed weet wie je bent. Ja. Dat je op eieren moet lopen om niet eruit gemieterd te worden. Ja. En er zijn vast, ik bedoel, iedereen op die leeftijd is onzeker, maar er zijn natuurlijk figuren voor wie dat minder geldt, of die zich makkelijker voelen in groepen, of die daar, of de wat meer dominantere types, of de, ja, zeg maar de alpha figuren. Maar ik denk dat het voor de niet-groepsleiders, ja, bijna universeel gewoon een spannende, onzekere, beladen tijd is. En inderdaad, of het nou hockeykantines zijn, of voetbalkantines, of middelbare scholen. Ja, daar zit gewoon enorm veel spanning in. Ja. En later gaat dat denk ik ook wel door op werkvloeren en in andere omgevingen. Ja. Tot in het grote een samenleving. Maar veel mensen die meedoen in het spreekkoor zijn zelf waarschijnlijk ook bang om er niet bij te horen. Ja, en die gebruiken het dan misschien als een soort middel om in ieder geval, ja, zolang jij een van degenen bent die schreeuwt dat iemand homo is of dat je oerwoudgeluiden maakt of zo, dan ben jij in ieder geval bij de groep die zich tegen de ander keert, zeg maar. Dus jij bent dan niet de ander die beschermd wordt. Had je, als jij veel onzekerheid, los van dit incident, in je jonge jaren toen je opgroeide? In het algemeen bedoel je? Ja. Ik heb het idee dat dat wel meeviel. Ik heb het idee dat er best wel een soort breuklijn te zien is. Tussen zeg maar de jongen die ik was voor dit incident en daarna. Dus ik was wat misschien achteraf, als ik dat dan reconstrueer, wat misschien veelzeggend is dat ik spits was. Dat is in mijn voetbalteam. Dat is niet een soort positie van jongens die heel erg op de achtergrond willen blijven. Dat is geen bescheiden functie. Het is geen bescheiden functie. Ik vond dat ook leuk. Ik vond het leuk om doelpunten te maken. Of ik wilde heel graag belangrijk zijn, zeg maar. Als ik mezelf zie als jongen voor dit incident, is daar wel echt een verschil tussen, inderdaad. Ja. Dus ik denk niet dat ik daarvoor met extreme onzekerheden rondliep of zo. Wel interessant eigenlijk als het je op zo'n cruciaal moment in je ontwikkeling raakt. Ja. Zo'n kleedkamerincident. Wie had je wel niet kunnen worden als dit niet was gebeurd? Ja, nou ja, in ieder geval geen profvoetballer, maar wel misschien een iemand die wat zich wat makkelijker voelde in gezelschap, wat minder wantrouwend. Iemand die wat meer van zich wat vertrouwder voelt bij ook vrienden en bekenden. Want het leidt wel tot een soort onzekerheid die je ook, die zich niet alleen uitstrekt, in ieder geval in mijn geval, tot die niet alleen beperkt blijft tot het voetbalteam, maar ook het waren ook vrienden van mij bijvoorbeeld die er ook grappen over maakten. En als dat lang genoeg gebeurt en je vindt daar niet een manier voor om daar goed mee om te gaan, dan is dat best iets wat je ook in latere vriendschappen meeneemt. Dus dat maakt wel dat ik gewoon in het algemeen, denk ik, een wat wantrouwender persoon ben geworden. Ja. Het was niet meer zomaar veilig. Nee, dat denk ik. En ook goede vriendschappen voelden daarna ook niet helemaal meer veilig. En hoe uitzicht dat dan? Nou ja, in dat, dat ik lang angstig ben gebleven om alsnog te worden afgewezen, zeg maar, ook door goede vrienden. En kijk, iedereen heeft dat misschien wel in meer of mindere mate. Bijna elke relatie zal wel een soort onzekerheid met zich hebben. Maar je gaat er, denk ik, op een gegeven moment toch vanuit dat je een paar mensen om je heen hebt bij wie je veilig voelt en bij wie je ook belachelijk kan zijn of gênante dingen kunt zeggen of zo. En ik heb altijd wel sterk het gevoel gehad van, nou ja, met één verkeerd gebaar kan het zomaar afgelopen zijn en lig ik er weer uit, weet je wel? Dus je was op je hoede, ja, geremd? Ja, op mijn hoede, geremd. Het is ook iets heel fysieks, denk ik. Dus ik merkte gewoon dat ik in contact heel snel gespannen werd. En een spanning die, zeg maar zoals andere mensen misschien gespannen zijn voor een sollicitatiegesprek of zo, dat had ik als ik koffie ging drinken met vrienden, zeg maar. Of een borrel, waar dan ook nog meerdere mensen waren en een soort van groepsomgeving. Dat was wel iets wat eigenlijk leuk zou moeten zijn, zeg maar. Daar zat voor mij een hele hoop spanning op. Dat gebeurt natuurlijk veel mensen die gepest zijn. En soms over hele lange duur. Dat de rest van je leven invloed kan hebben. Misschien ook wel mensen die niet gepest zijn, hoor. Ik bedoel, ik wil ook niet alles daarop schuiven. Maar ik denk wel dat dat het een stuk moeilijker maakt om je ontspannen te voelen bij sociale contacten. Zeg maar. Wat ook wel in het boek zit, is een soort cultus van wat het is om een man te zijn. Dat iedereen de hele dag bezig is om te bewijzen dat ze aan de goede kant van de streep der mannelijkheid staan. Ja. En mannelijkheid, dat bewijs je dan traditioneel door heel veel te drinken. Uh-huh. Door vooral niet gay te zijn. Door opmerkingen over vrouwen te maken. Ja. En zo zijn er nog een paar dingen. Af en toe iemand op zijn bek rammen kan ook helpen om weer mannenpuntend binnen te halen. Ja. En het is eigenlijk wonderlijk dat die mannencultus de eeuwen heeft overleefd. Ja. Dat we daar nooit vanaf zijn gekomen. Nee, die bestaat denk ik nog steeds heel sterk. En het zou zomaar kunnen dat een beetje begint te veranderen. Maar ja, ik denk op middelbare scholen erg. Binnen voetbalteams en binnen de voetbalwereld in bredere zin ook nog steeds heel erg. Ja. Want daar gaat het natuurlijk ook over de voetballerij. Niet zo lang geleden was Stanley Menso hier. Die het wel heel ver heeft geschopt als profvoetballer. En die vertelde over het racisme dat hij mee heeft gemaakt in zijn tijd. Ja. Toen die keepte. En ja, ik vond het echt chockerend om dat uit iemands mond zo recht te horen wat je dan letterlijk naar je hoofd geslingerd krijgt. Ja. Ja, en bij hem was dat, eind jaren 80, begin jaren 90. En daar is wel echt een kentering in gekomen, denk ik. Racisme wordt behoorlijk breed aangepakt en behoorlijk breed veroordeeld ook. En er zijn nog steeds incidenten en die zullen er ook blijven. Maar die zijn niet normaal meer. Die zijn niet geaccepteerd meer. Terwijl gaat niet ongemerkt voorbij zoals vroeger. Nee, terwijl ook uit het verhaal van mensen, ik heb daar ook veel over gelezen. Dat klonk toch alsof dat min of meer wekelijks gebeurde. En alsof iedereen zei van, joh, dit hoort erbij, trek je het niet aan. En het haalde hem ook uit de wedstrijd. Ja. Dus het had ook echt invloed op de uitslag in het slechtste geval. Ja, zeker. Dat zal zeker zijn gebeurd. En dat is echt veranderd nu. Er is nog genoeg racisme binnen het voetbal en waar dan ook. Maar het is niet geaccepteerd meer. En de homofobie? Ja, die is er nog steeds wel, denk ik. En dat is denk ik een duidelijk verschil met racisme. Die homofobie die bestaat nog, denk ik, in ongeveer dezelfde vorm als 30 jaar geleden. Dus zeg maar, als je het vergelijkt met Menso en zijn worsteling, daar is in 20, 30 jaar echt iets in veranderd. En ik denk dat het met homofobie niet heel anders is. Dat er misschien hele kleine stappen worden gezet, dat geloof ik wel. Maar niet dat er echt dezelfde kentering als bij het racisme. Nee. Dat is tragisch, toch? Dat nog steeds om voetbal heen hangt. Want het is een prachtige sport. Ja. Het is hoge kunst wat die mensen op het veld doen. Ja. En ik ken heel veel mensen zoals jij, intelligent, hoogopgeleid, die dol zijn op voetbal. Ja. En toch lukt het maar niet om die primitieve cultuur uit het stadion te verbannen. Nee, en ik denk ook dat daar... je zegt het lukt niet. Maar ik denk ook dat er nog niet heel veel pogingen zijn gewaagd. Kijk, bij racisme is dat misschien een ander verhaal. Omdat het op een gegeven moment vrij duidelijk was. Van nou ja, hier moeten we iets mee. En dit kan niet verder zo. Die pogingen die zijn heel beperkt geweest als het gaat om homofobie. Omdat werd ontkend dat er überhaupt iemand op het veld stond die misschien wel heel lang was. Ja, en dat wordt dan heel lang gezegd. En er is nog steeds geen openlijk homoseksuele mannelijke profvoetballer op dit moment, die op dit moment actief is. Ja, dat is met racisme natuurlijk anders. Ik bedoel, je huidskleur, dat valt lastig te verbergen. Er zijn een paar scheidsrechters geweest en die hebben het ontzettend zwaar te verduren gekregen. Ja, zeker. En die hebben het wel gewoon kunnen doen. Of gewoon kunnen doen. Die hebben het waarschijnlijk ontzettend zwaar gehad. Maar de eerste voetballer die zeg maar een carrière moet... als openlijke homoseksueel moet zien te volbrengen, die moet nog uit de kast komen. En dat is heel raar, maar tegelijkertijd ook heel begrijpelijk. Omdat inderdaad die grote initiatieven, die zie je gewoon nog niet zo heel erg terug op dit gebied. Weet je, Louis van Gaal en een paar andere spelers die stonden 3 jaar geleden of zoiets op een boot op de Gay Pride. En af en toe dragen ze regenboogbanden bij wedstrijden als aanvoerdersband. En daar blijft het een beetje bij, denk ik. En er zijn wel wat instellingen en organisaties die zich inzetten voor meer diversiteit binnen de sport en binnen de voetbal. En die doen volgens mij hartstikke goed werk. Maar het is niet zo dat het een van de speerpunten van de UEFA of de FIFA of de KNVB is. Neemt dat een hap uit jouw voetbalgeluk? Dat het niet een inclusief warm bad is? Dat heeft het zeker gedaan. Het gekke is dat het, als je zelf voetbal kijkt en of zelf op het veld staat, dan ben je heel snel erg gefocust op het veld. Dus dan hou je ook niet meer bezig met maatschappelijke randzaken. Ja, randzaken. Dit is geen randzaak natuurlijk. Maar, maar goed, alle aandacht gaat op dat moment naar de bal. Alle aandacht gaat naar het spel uit. Het zijn wel dingen als ik... voetbal en ik hoor homo gewoon als losje scheldwoord klinken, dan is dat wel iets waarvan ik even denk, dit is niet goed zoals dat gaat. Ik moet er ook bij zeggen dat ik dan niet dapper genoeg ben om daar dan een punt van te maken of zo. Dus dan gaat de wedstrijd op een gegeven moment wel verder. Die moed zou ik denk ik op de gemiddelde voetbaltribune ook niet hebben. En op de tribune is het hetzelfde verhaal. Kijk, ik zou niet naar de F-site toe lopen en zeggen, jongens, wat jullie daar riepen kan echt niet. Nee. Dus ja en nee. Kijk, ik ga nog steeds met heel veel plezier naar voetbal. En ik zit nog steeds met heel veel plezier in een stadion. En als het weer echt kan, sta ik ook met heel veel plezier weer op het veld. Maar er zijn eens in de zoveel tijd momenten waarop je weer even bewust wordt van, nee, wacht even, er is heel veel wat nog niet goed zit en waar iets mee moet gebeuren. Maar ja... Het zou voor mij nu op dit moment niet een reden zijn om te zeggen, weet je wat, ik kap er mee en... Laat maar dat voetbal. Laat maar, ik wil niks met deze wereld te maken hebben. Nee. Ja, jouw personage die worstelt ook echt met zijn geaardheid. In jouw persoonlijk geval was dat helemaal niet aan de hand. Nee. Er was dat incident waarbij je werd verdacht van het hebben van een erectie onder de douche. Ja. Maar verder heb je nooit twijfel gehad over de vraag of je op vrouwen viel. Nee, zeker toen dat gebeurde was ik denk ik 15 of zo. En ik denk dat ik gewoon de hormonen gierden al een paar jaar door mijn lijf. En ik droomde over meisjes. Daar bestond toen voor mij geen onzekerheid over. En ik was altijd al verliefd geweest op meisjes. Dus ik hoorde die homo's en die scheldwoorden en de opmerkingen en de grappen en zo aan. En ik dacht, ik snap dat het gezegd wordt. Maar dit klopt niet met mijn geaardheid. Het is niet aan de hand. Dit is niet aan de orde. Ik heb wel later toen ik hier meer over na ben gaan denken en meer mee aan de slag ben gegaan. Ik ben op een gegeven moment deels voor dit soort dingen in therapie gegaan. Omdat ik dacht, ik liep hier zo'n tijd mee rond. Ik dacht, ik moet hier iets mee. Ik moet hier een keer mee aan de slag. Toen was het wel een vraag die meer naar de voorgrond kwam. En dat was echt jaren en jaren later. Toen ben ik op een gegeven moment gaan denken, hé, maar wacht even. Ik heb daar eigenlijk nooit serieus over nagedacht. Ik heb dat nooit serieus overwogen. Zat er misschien toch een kern van waarheid in? En ook toen heb ik nooit echt twijfels gehad over die geaardheid. Het was meer, denk ik, een soort angst of paniekreactie. Dat ik dacht van, oh nee, het zal toch niet. Weet je wel, ze zullen toch geen gelijk hebben gehad. En er hing voor mij dus een extreme taboe omheen, als het ware. Er was toen een periode geweest dat ik me daar even mee bezig heb gehouden. Dat ik daar even over heb nagedacht. Maar dat werd meer getriggerd omdat ik er in zeg maar psychologische zin mee bezig was. Dan dat ik zeg maar wat een jongen ergens zag lopen en me daartoe aangetrokken voelde. Je werd niet op slag verliefd of zo? Daar kwam die vraag niet vandaan. Nee, het was eigenlijk iets heel cerebraals. Weet je, ik was er mee bezig en ik... Hoe werkt dat dan? Was het dan de gedachte van iedereen roept het en heb ik er daarom nooit over nagedacht? Het is lastig te reconstrueren. Maar ik denk dat het op een gegeven moment gewoon als een soort... Omdat het in die periode wat meer aan de oppervlakte lag. Dus omdat ik er eens in de zoveel tijd met een therapeut een beetje over praatte. Niet alleen over dit, maar dat was dan een van de dingen die ter sprake kwam. Dat ik op een gegeven moment dacht van nee, maar eigenlijk heb ik het nooit... überhaupt de optie nooit overwogen of serieus genomen. En dat is misschien ook een beetje raar. Weet je? Dus moet ik dat niet alsnog gaan doen? Zo kwam het eigenlijk een beetje. Het klinkt bijna als een coming in, als dat ja, bestaat. Ja. Alsof je in de kast moest zien te komen. Ja, misschien wel. Ja, nou ja, kijk, dat is wat mij en mijn hoofdpersoon gebeurde. Vooral mijn hoofdpersoon eigenlijk. Je wordt als het ware als homo geout... zonder dat je daar zelf enige zeggenschap over hebt gehad. Dat is natuurlijk heel gek. En als je homoseksuele gevoelens hebt... Dan is het een, denk ik, gebruikelijkere gang van zaken... dat je daar op een gegeven moment zelf over na begint te denken... en dan misschien zelf stapjes zet... of het allemaal zelf een beetje gaat verkennen. En dat was in mijn geval nooit een optie geweest, eigenlijk. Omdat er zo'n taboe omheen was gekomen, zo'n lading. Ja, precies. Ja, dus dat. Kijk, ik denk dat het voor iedereen, voor elke jongere beladen is. Maar bij mij was er wel een extreem taboe omheen. Zodanig dat ook maar toen ik erover na begon te denken, dus jaren later, dat ik dat alleen maar de gedachte al van. Ik heb wel eens gedacht, als ik een man zeg van nou, die ziet er best goed uit. Dat al een soort taboe gedachte was. Want geassocieerd met spreekwoorden. Want dan zit je toch aan de verkeerde kant van de lijn, zeg maar. Ja, geassocieerd. Ik denk onbewust geassocieerd met spreekwoorden. Ja. Je bent dat proces wel in je hoofd doorgegaan om dit personage te creëren die, ja. die echt worstelt ermee. Ja. Als je hem alsnog hetero had laten zijn, dan was het natuurlijk ook een soort gek happy end geweest van, nou ja, het is allemaal goed gekomen. Hij bleek toch hetero. Ja, hij mag weer mee trainen, zeg maar. Ja. Ga maar lekker slapen, lezers. Het was allemaal zo erg niet. Dat is natuurlijk niet de ontknoping die je zoekt van een boek. Nee, en dat... Dus dit is de interessantere versie. Maar waar kon je daar makkelijk je in verplaatsen? Ja, dat was eigenlijk was niet heel moeilijk. Omdat ik dus inderdaad de ervaring heb van de paniek... En de stress bij zelfs maar de minste verdenking van een gedachte of een gevoel dat niet binnen de geaccepteerde gevoelens past. En het was dan niet heel moeilijk om dat een beetje aan te vullen, zeg maar, uit te breiden met wat mijn hoofdpersoon meemaakt. Weet je wat hij heeft als hij dan... Hij heeft volgens mij een keer een droom... Een soort van vaag seksueel getinte droom met een jongen. Dat is iets waarvan ik... Wat ik in mindere mate wel eens heb meegemaakt. Dat ik dan wakker werd en dacht... oh, wacht even, dit mag dus totaal niet, zeg maar. En in zijn geval zijn dat dan ervaringen die ik dan net een beetje heb aangedikt. Of bijvoorbeeld een jongen die hij ziet op zijn middelbare school, waar hij dan wel seksuele gevoelens voor heeft. Nou ja, het was voor mij niet heel moeilijk om die stap te zetten van naar een jongen kijken en denken, oh, die ziet er wel goed uit, en daar al paniek over te voelen. Om dat, zeg maar, uit te breiden tot, zit maar, misschien heb ik hier wel echte gevoelens voor. Het extreem verbodene, zoals het in het extreem verbodene, ja, precies. Dus door die ervaringen die ik heb gehad, was dat, had ik daar niet heel veel verbeelding voor nodig. Voor wie net inschakelt, Dries Muus zit tegenover me. Hij heeft een boek geschreven, De Afwijking. En dat gaat over een jongen die opgroeit en op voetbal zit. Een groot voetbaltalent heeft en grote dromen. Maar alles wordt door een kleedkamerincident overschaduwd. En het is een boek over groepsdruk en afwijzing. En over opgroeien. En ergens in de achtergrond zit er ook nog wel het zoeken naar een vaderfiguur in. Jij hebt je vader wel altijd gekend, maar je ouders zijn wel gescheiden. Ja. Hoe oud was je toen dat gebeurde? Toen was ik 12, ja. Dat is wel een gevoelige leeftijd, denk ik, om het huwelijk van je ouders te zien stranden. Ja, dat was het denk ik ook wel. Maar het is tegelijkertijd ook een hetzelfde als met dit, het eerdere conflict waar we het over hadden. Is het ook een leeftijd waarop je dit soort dingen nog niet zo heel goed beseft. Dus je beseft eigenlijk niet hoe groot het is en wat voor impact het heeft. En ook zo'n scheiding, daarvan heb ik jarenlang gedacht van, nou, dat hebben we nooit zo'n last van gehad. Het was even pijnlijk en vervelend. En eigenlijk pas redelijk recent kan ik denken van, nou ja, misschien heeft het me toch wel meer gedaan op een heel onbewust niveau dan dat ik altijd heb gedacht. Ja. Maar dat weet je gewoon nog niet als je 12 bent. Je hebt geen idee, want het is zoiets raars en onbevattelijks. Ja. En daar moet ik ook bij zeggen, het was geen, niet om het allemaal nu te bagatelliseren alsnog hoor, maar het was ook niet een dramatische scheiding in die zin dat er niet met servies werd gegooid. En dat er geen bloedbad was het. Het was voor zover een scheiding amicaal kan zijn, maar een behoorlijk amicale scheiding. En dat maakt het misschien ook op latere leeftijd makkelijker om te zeggen, nou, dit viel wel mee, zeg maar. Toch zei je van, het heeft later wel invloed gehad. Was het dan de gedachte dat jij het wel wilde laten slagen? Een relatie bedoel je? Nee, dat denk ik niet zo eigenlijk. Nee, als dat zo is, ben ik me daar niet heel erg bewust van. Ik heb niet het idee gehad van, als ik een relatie inging, van, oh ja, dat mag nooit gebeuren of zo. Nee. Als het gebeurt, ja, dan zou het pijnlijk zijn. Dat is altijd pijnlijk. Liever niet natuurlijk, maar nee. Dat is niet een soort nachtmerrie van, ten koste van alles mag dat niet gebeuren. Nee. Wat was het dan, de invloed die je later tegenkwam? Ja, ik denk echt iets als ik nu zo terugkijk op, nou ja, de 12, 13, 14-jarige die ik was. Was het een emotionele, fysieke reactie, zeg maar. Dus misschien een soort, dat er toch een soort woede over zat, waar ik me geen raad mee wist. En die er dan uitkwam op momenten die eigenlijk totaal niet belangrijk waren. Nou ja, op het voetbalveld bijvoorbeeld. Rond mijn 12e, 13e of zo begon ik voetbal echt heel serieus te nemen. Maar kon ik ook echt uit mijn vel springen, zeg maar, om hele kleine, suffe dingen. En als ik daar achteraf naar kijk, denk ik, ja, maar dat was niet de woede die ging om één verkeerde paas of zo, weet je. Maar goed, daar hebben volgens mij heel veel voetballertjes last van, dat achterstallige woede zich op het veld ineens openbaart. Ja, zeker. Heeft ook te maken met de emotie die juist zo mooi is aan het spel. Ja, zeker. Het is ook dat je totaal flipt om een bal en twee latten, wat ook wel weer charmant is. Ja, zeker. Nee, dat heeft ook iets charmants. En ik kan daar ook wel om lachen, maar dat is misschien maar misschien één voorbeeld of zo. Het is lastig te zeggen. Ik denk dat je dat op die leeftijd, dat er gewoon zoiets iets groots is, zo'n scheiding, dat je eigenlijk geen benul hebt dat het je überhaupt raakt. En het is alleen iets waarvan ik nu achteraf kan zeggen, nou, misschien waren die driftbuien, had het daar iets mee te maken. Ik hoorde laatst je broer een uur op de radio bij Miss Podcast op de weg naar huis. Ja. Hij is ook gaan schrijven onder meer en acteren. Ja. Heel creatief. Dus wel interessant dat jullie allebei zijn gaan schrijven. Is dat iets dat vanuit huis heel erg werd meegegeven? Ja, eigenlijk wel. Het werd in ieder geval gewoon... Er was alle ruimte om het te doen en alle mogelijkheden. Het was niet dat onze ouders tegen ons hebben gezegd van... Nou, jongens, weet je wat jullie eens moeten doen? Schrijven, dat is nou geweldig. Dat is meer iets wat uit onszelf kwam. Wat wij heel erg leuk vonden. En wat we eigenlijk altijd op een heel vanzelfsprekende manier hebben gedaan. Zonder dat onze ouders nou per se langs de zijlijn stonden te juichen... of alles wat we deden geweldig vonden of zo. Ja. Waren je ouders zelf creatief? Ja, en deels. Ja, mijn vader zijn allebei met pensioen nu. Mijn vader heeft een tijd gewerkt als fotograaf, zelfstandig fotograaf. Daarin lag lange tijd, denk ik, zijn creativiteit en zijn grootste talent. En is daar op een gegeven moment mee opgehouden, om wat voor redenen dan ook. En is misschien wat meer steady, goed betalend werk gaan doen. Of beter betalend werk in ieder geval. En is het sinds zijn pensioen... is hij het fotograferen weer heel erg op gaan pakken. En is dit... Ja, een hobby is een beetje een lullig woord. Maar is dit waar hij wat hij het liefst doet. En vaak ook in combinatie met tekst. Dus hij maakt foto's en schrijft er vaak kleine gedichtjes bij. Soms in de foto, soms ernaast. Dus het is wel, hij is zeker iemand voor wie dat heel belangrijk is in zijn leven. Maar hij heeft daar niet, lange tijd heeft hij daar niet zijn beroep van gemaakt. En ik denk dat mijn moeder is een ongelofelijke lezer. Terwijl zij niet uit een leesgezin komt. Niet uit een omgeving waarin dat normaal was. En waarin de boekenkasten goed gevuld waren. En ik denk ook dat zij goed zou kunnen schrijven... maar die heeft dat, denk ik, wat minder ontplooid of ontwikkeld. Ja. Maar de interesse was er zeker? De interesse was er zeker. En eigenlijk, ik denk dat meer vanuit haar... dat Liekele, mijn broertje en ik, het echte lezen... dat gestimuleerd werd. Ja. Corrigeren jullie elkaars boeken? Of ja, corrigeren klinkt misschien heel negatief meteen... maar zijn jullie elkaars eerste lezer? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik weet niet wat hij daarvan zal zeggen natuurlijk. Maar ik weet wel dat ik eigenlijk... Hij heeft nu 3 boeken geschreven. En die heb ik allemaal... Op een bepaald punt komt hij naar mij toe en zegt... Hey, ik heb weer een lading. Wil je er even naar kijken? En dan ga ik daar ook echt voor zitten. En dan probeer ik goed en gedegen commentaar te geven. En andersom heeft hij dat ook gedaan bij mij. Ook bij dit boek bijvoorbeeld. En dat is veilig? Er ontstaat geen broedertwist bij commentaar? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik weet nog wel dat ik kwam toen met een... Volgens mij was het of de helft of 1/3 of zo van toen. Van dit boek. Dat hij toen gewoon heel veel, heel goed commentaar had. Maar wel gewoon veel, weet je. Dus dat ik wel toen wegging met het idee van... Ja, Jezus, ik dacht... Ik ben er nog lang niet. Ik ben er nog lang niet en dit gaat nog heel veel werk worden. Maar dat ik eigenlijk al toen we het erover hadden besefte van... ja, maar hij heeft gewoon gelijk, weet je. En dat heb ik vaak gehad. En dat heeft mij toen ontzettend geholpen om verder te gaan... in de richting die toen nog voor mij best nieuw en spannend was. Om het compact te maken en om het echt raak te laten zijn. En om het door te zetten ook. Ik had toen net geloof ik een paar hoofdstukken... waarin dit conflict van Mattie, mijn hoofdpersoon... aan de oppervlakte komt. En dat hij toen ook zoiets zei van... kijk, nu begint het echt spannend te worden. En dat ik toen wel dacht van... ja, nu, hier moet ik dus mee door. En dat was een fijne aansporing. Je hebt zelf aanvankelijk sociale wetenschappen gestudeerd. Ja, sociaal-culturele wetenschappen heette dat toen inderdaad. Ja. Dat lijkt me echt zo'n studie die je doet... omdat je denkt, nou ja, weet ik veel wat ik met mijn leven moet. Ik ga maar studeren, dan heb ik uitstel. Dan hoef ik niet het leger in. Oh ja, dat speelde in jouw tijd al niet meer. Maar en dan zien we daarna wel weer. Ja, dat was het wel een beetje. Ik bedoel, ik was wel vaag geïnteresseerd in sociale vraagstukken. Rondom de multiculturele samenleving. Dat was in de tijd een beetje dat Pim Fortuyn opkwam. En ik vond dat wel een interessant onderwerp. En eigenlijk op basis daarvan dacht ik... nou ja, dan maar inderdaad sociaal-culturele wetenschappen. Ja. En toen filosofie. Hoe komt het dat je professioneel lezer bent geworden? Want dat ben je eigenlijk wel als je recensent bent. Ja, dat denk ik wel. Eigenlijk was die studie sociologie... was een beetje wat jij aangaf. En een beetje omdat ik inderdaad wel nog een deels van maatschappelijke interesse had. Maar ik ben geen Nederlands gaan doen, omdat ik dacht, dan worden me allemaal boeken opgedrongen waar ik eigenlijk helemaal geen zin in heb. En dan komt er een soort nieuwe leeslijst die ik moet afwerken. En ik wil eigenlijk mijn eigen leesgedrag bepalen. Het had je misschien ook het plezier kunnen ontnemen in de literatuur. Niet dat dat altijd gebeurt, maar het is wel een risico van een studie. Ja, daar was ik wel een literatuur. Beetje bang voor toen inderdaad. En misschien totaal ten onrecht hoor. Want ik ken ook veel mensen die Nederlands met heel veel plezier hebben gestudeerd. En juist alleen maar betere lezers ervan zijn geworden. Maar ik dacht toen van, nou ja, nee, dat moeten we niet gaan doen. We moeten ook niet al te theoretisch gaan praten over literatuur. Dus ik dacht, nou, dat ga ik niet doen, maar dat doe ik dan. Het was wel voor mij al vrij snel duidelijk toen ik naar Amsterdam kwam. Dat ik dacht, nou ja, eigenlijk is het wat ik echt wil is schrijven en lezen. En daar iets mee doen, mezelf in die richting ontwikkelen. Maar dat doe ik dan wel zelf. En daarnaast is sociologie en filosofie, ja, zijn dan studies die waarvan ik dacht, nou, dat helpt me dan een beetje bij mijn algemene ontwikkeling of zo. Dat is meer op de achtergrond. Wat zijn de boeken die je het liefste leest? Wie zijn jouw grote voorbeelden en helden? Mijn echt allergrootste held met kop en schouders, denk ik, is een Engelse schrijver, Edward St. Aubyn. En met name zijn romancyclus rondom zijn alter ego Patrick Melrose. En dat zijn inmiddels 5, 6 boeken, geloof ik? Ja, het zijn 5 boeken. En het lijkt erop dat het wel gewoon een voltooide cyclus is. Dus ik zou me verbazen als er nog een boek bij komt. En dat, die heb ik eigenlijk niet heel lang geleden gelezen. Ik denk op mijn 30ste of zo, 29ste. En voor mij was dat de meest wonderlijke, geweldige leeservaring die ik misschien wel ooit heb gehad. Ja. Hij schetst levens een beetje in de aristocratische Britse omgeving die zelf ook kent. Waarin eigenlijk van alles misgaat. Ja. Op allerlei vormen van misbruik, mishandeling, maar ook drank. Maar soms ook hele kleine dingen die mensen gewoon ontwrichten. Ja, ja het zijn in zijn geval ook wel echt extreme conflicten. Dus ik bedoel echt... heel, heel, heel veel extremer dan het conflict dat ik heb uitgebuit, zeg maar. Dus dat gaat echt inderdaad over jarenlang seksueel misbruik, over verkrachtingen, over diepe heroïneverslaving, zelfmoordpogingen. Dus het is echt het zwartst van het zwartst. En een van de dingen die ik er zo ontzettend goed aan vind, is dat dat hij vanuit dat zwart zijn hoofdpersoon langzaam laat opkrabbelen. Zonder in zelfhulp termen te vervallen. Zeg maar. Dus het is, maar het gaat wel over genezing. Het gaat over genezing. Het gaat over, denk ik, traumaverwerking. En die trauma's zijn gigantisch. En zijn eigenlijk zo groot dat je denkt van, ja, hier komt niemand ooit meer uit. Geef het maar op. Geef het maar op. En dat denkt de hoofdpersoon zelf ook een hele tijd. Dus ja, hij voert je mee als het ware naar echt de zwartste afgrond die je kunt bedenken. En daar voert hij zijn hoofdpersoon ook weer uit. En dat doet hij ook op een manier die geloofwaardig is. En die psychologisch geloofwaardig is. En die niet sentimenteel wordt. Op geen enkel moment eigenlijk. En toch is het diep ontroerend en heel wijs. En ook gewoon ongelooflijk goed geschreven. Maar ook heel optimistisch, dus dat je uit een omgeving kunt komen waar alles mis is en toch daar goed uit kunt komen en dat je dat zelf kunt doen. Ja, daar zit dat is een van de dingen die ik er ook prachtig aan vind. Dat er een optimisme in zit, maar niet een het is niet een vrolijk optimisme, zeg maar. Het is niet een optimisme van vanaf nu gaat het goed. Het is niet Dr. Phil of zoiets. Nee, totaal niet. Het is een optimisme van bikkelhard werken en de diepste, helste episode die je kunt voorstellen op de een of andere manier doorstaan. Waarschijnlijk ook gewoon met een hele hoop geluk. En dan op een gegeven moment op een punt in je leven uitkomen dat je terugkijkt en denkt, Jezus, ik ben uit de zwartste ellende. Ik sta aan de overkant, zeg maar geen idee hoe dat is gelukt. En ik vind dat hij dat proces, ik heb dat nog nooit ergens zo diep invoelbaar gemaakt gezien worden. Met zoveel verfijning en toch ook wel met een zeker groot gebaar geschreven. Groot gebaar, maar wel heel compact. Het zijn hele compacte boeken. En het is stilistisch heel... het is heel mooi. Het zijn mooie, ritmische, elegante zinnen. Maar ook heel, er zit ook heel veel venijn in. En ik had altijd het idee toen ik het las van deze man die zegt in 2-3 regels waar ik en andere schrijvers ook hele hoofdstuk of hele romans voor nodig hebben, zeg maar. Dus ik kwam niet zo heel lang geleden in een ander artikel, ik weet niet eens meer wat, kwam ik de term dichtheid van betekenis tegen. En ik vond dat een hele mooie. Ik had bij hem het gevoel van in elke alinea, in ieder geval in die romans, die hebben een enorme hoge dichtheid van betekenis. Dus er zit geen woord te veel in, er zit geen woord in waar geen zin in, waar geen lading in zit. Ja. Dat is mooi gezegd. Er zit één lezer in jouw boek, en dat is de moeder die ook in een boekwinkel werkt. Ja. En ja, die teleurgesteld is in het leven en ook angstig om opnieuw te beginnen of om verder te gaan. Ja. En via dat personage kan je ook dingen zeggen over de literatuur. Ja. Zij is duidelijk een lezer. Maar ze heeft eigenlijk ook wel een beetje mening over de mensen die in die boekwinkel komen. Met alle meningen en hun makkelijke praatjes over literatuur. En dat vond ik ook geestig, omdat ik natuurlijk weet dat jij zelf recensies schrijft. Ja. Dus dat je in die zin ook misschien zelf iets hebt kunnen ventileren wat je voelt over de wereld van het boek en de lezer. Ja, deels wel. Deels dacht ik ook... Kijk, het lijkt mij echt verschrikkelijk om in een winkel te werken. Om zo in het zicht te staan, als het ware. En zo sociaal te moeten zijn, dag in dag uit. En ik vond dat een soort van grappig contrast met de persoonlijkheid van die Matti's moeder, Lize. Ik denk dat dat ook iemand is die het liefst gewoon op zichzelf had gewerkt. Misschien had willen schrijven, maar daar nooit de mogelijkheid voor heeft gevonden. En die dus gedwongen is om dit werk te doen waar ze eigenlijk helemaal niet toe uitgerust is. Want je staat achter zo'n kassa en je weet bij God niet wie er binnenkomen. Je hebt ze ook niet uitgenodigd. Nee, en je hebt er ook helemaal geen zin in. Dat is wat ik bedoel. Ik denk dat zij uiteindelijk wel goed is in haar vak en het zo lang heeft gedaan en ook gewoon zo goed geïnformeerd is en goed onderlegd dat ze wel gewoon een goede verkoopster is geworden door de jaren heen. Maar het is, denk ik, wel iets wat waar ze niet in eerste instantie voor zou hebben gekozen. En wat ook niet past bij haar toch wat introverte, asociale persoonlijkheid. En de mensen die in de winkel komen, die weten wat goed is. Ja. Een oeuvre wordt helemaal de hemel in geprezen vanwege één succesvol tv-optreden. Ja. Andersom kan een fantastisch meesterwerk terzijde worden geschoven vanwege één zinnetje van een recensie. Of een online recensie of wat dan ook. Ja. Nee, dat vond ik wel een mooi gegeven. Mensen die een mening hebben over elk boek zonder het gelezen te hebben. Ja, dat is wel iets wat ik zelf wel vaker hoorde van mensen die... Als mensen horen dat ik recensent ben, dan komen ze zelf vaak met hun eigen ervaringen. Maar dat zijn dus niet altijd leeservaringen. Dat kan ook zijn van... Ik zag die en die schrijver gisteren op tv. Wat een eikel is dat, zeg maar. En dat boek, dat lijkt me ook niks. Dus dan komt er eigenlijk een recensie van het tv-optreden. En dat oeuvre wordt in één moeite door meegenomen, zeg maar. En ik vond dat... Ik denk dat dat vaak gebeurt, eigenlijk. Die indruk heb ik ook wel eens. Dat een belangrijk tv-optreden voor een schrijver meer doet dan een jaar meer of minder aan je boek sleutelen. Als iemand heel sympathiek uit de verf komt en het goed doet op het scherm, dan gaat het vaak ook heel goed met die boeken. En vinden mensen die boeken ook automatisch heel erg leuk, denk ik. En als iemand echt heel slecht uit de verf komt, maar een heel goed boek heeft geschreven, dan zullen er toch een hele hoop mensen zijn die of dat hele boek terzijde schuiven. Ja, dat denk ik wel. Of het nooit zullen meemaken. Nee, of er überhaupt niet aan beginnen, inderdaad. Maar dan wel een mening hebben over die schrijver. Zeg maar. Dus dat is. Ik heb het idee dat mensen dan eerder zullen denken, die schrijver is niks. Dat zullen ze dan misschien ook zo uitspreken. Omdat het tv-optreden niks was. Maar niet zo van, die schrijver is niks. Maar misschien moet ik toch eens dat boek erbij pakken om te kijken of het toch wel goed kan zijn. Gelukkig is er in Nederland ook een soort ondergrondcircuit van lezers die elkaar heimelijk boeken toestoppen en aanraden. Ja. En dat is nog steeds een van de grootste kanalen van publiciteit van elk boek. Ja. Goh, ik heb nou toch iets gelezen, dat moet je meemaken. En dat overtreft volgens mij zelfs het belang van recensies en tv-optredens. Ja. Ja, misschien wel. Het zou rechtvaardig zijn op een bepaalde manier. Maar wat zijn jouw dromen eigenlijk in het bestaan? In het algemeen bedoel je? Of, ja, wat zou je nog eens willen in je leven? Wat... In algemene zin... Het zijn niet hele spectaculaire dingen. Het lijkt me leuk om kinderen te krijgen. Het lijkt me verschrikkelijk zwaar en niet makkelijk. En ik heb genoeg vrienden en familie die kinderen hebben. En ik heb het van dichtbij gezien. Genoeg, denk ik, om te weten dat het zwaar is. En lang niet alleen maar leuk. Misschien heel vaak niet leuk. Maar het lijkt me wel iets heel moois en waardevols. En iets wat ik gewoon altijd graag heb gewild. Dat is eigenlijk extreem burgerlijk, wat ik hier nu zeg. Hele volksstammen doen het. Ja. Wat betreft het werk... Ik zou het geweldig vinden om te kunnen blijven schrijven en om daar ook van te kunnen leven. Dat is ook een grote illusie. Dat is niet heel veel schrijvers gegeven, denk ik. Maar het moet toch iets fantastisch zijn om je in de hoofdzaak te kunnen concentreren op jouw boek en jouw ideeën daarover. Maar dat is wat je het liefste doet. En je hebt Spaans geleerd. Ja, klopt. Ik kwam op mijn 24ste of 25ste of zo voor het eerst in Spanje. En dat was eigenlijk liefde op het eerste gezicht, denk ik. Dat klopte meteen. Dus dat zou je ook nog wel een droom kunnen noemen. Ik fantaseer wel eens over, het zou mooi zijn om in Spanje te wonen. Echt concrete stappen om dat waar te maken heb ik nog niet echt gezet. Dus het zou ook zomaar kunnen dat het gewoon een droom is die... Er wonen miljoenen mensen in Spanje, dus daar kan er nog wel eentje bij. Er kan er nog eentje bij, ja, precies. En dan nog wel wat meer ook, inderdaad. Maar dat is wel iets waar ik ook wel eens over fantaseer. Wat heb je daar gevonden? Wat trek je aan? Ja, dat is een bepaalde manier van leven die ik niet eerder gezien had. Niet dat ik daarvoor heel veel gereisd had, hoor. Een beetje standaard dingen, Frankrijk, Italië en in Spanje. Trof ik opeens dat... Ja, dat zijn ook prachtige landen, dus geweldig. Niks standaards aan. Die vond ik toen ook al geweldig. Maar ik had het idee, in Spanje kwam ik voor het eerst in aanraking met bijvoorbeeld hele uitgebreide warme lunches van 5 gangen. En daarna slapen. Met een fles wijn ernaast. En daarna slapen, inderdaad. Ja, dat was iets extremers dan wat ik had gezien in Frankrijk of Italië. En ik heb het idee dat dat daar in Spanje ook nog meer gebruikelijk of ingeburgerd is van, ja, dit is hoe wij leven. En niet altijd natuurlijk. En er zijn ook mensen die het zich niet kunnen veroorloven om elke dag een siesta te nemen, want die moeten wel gewoon naar hun werk en weet ik veel. Maar ik weet niet, het had een soort vrolijkheid, een soort vanzelfsprekende vrolijkheid en een soort milde uitbundigheid, zeg maar. Alledaagse uitbundigheid die me erg goed beviel. En vaak ook wel een zekere hartelijkheid heb ik ervaren. Ja, die heb ik ook wel echt ervaren. Zeker. Niet alleen, ik moet er wel eens bij zeggen, die heb ik niet alleen in Spanje ervaren. Het is ook vaak wel zo, denk ik, als je ergens bent, dat je zelf ook gewoon lekker in je vel zit. Omdat je niet zit te denken aan de volgende deadline. Of zelf gewoon in een land bent waar het lekker warm is of zo. Maar er is wel een soort vanzelfsprekendheid in het contact maken of de gastvrijheid. Die ik in Nederland in ieder geval niet zie. Nou, ik hoop dat er nog eens van komt. Dat je dan een fulltime gaat schrijven ergens in Spanje. Ergens in Spanje, dat zou mooi zijn. En dan af en toe druk je op cent en dan komt er hier weer een boek uit. Dat lijkt me heel mooi, ja. Dries Muus, dank dat je langs wilde komen. Het was me genoeg om met je te praten. Het boek heet De Afwijking en ik wens je heel veel plezier en heel veel geluk. Dank je wel. Dank je wel, Pieter. Ik vond het leuk. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer en zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast. Voor nu een hele goede nacht. Tot morgen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.